Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün kadınların kültürlü ve eğitimli olmaları konusunda çift başlı bir sorunumuz var. Bu çift başlı sorunu henüz başkalarını değil kendimizi bile ikna edebilecek şekilde çözemediğimizi görüyoruz. Birinci başı bu sorunun ortada cahil bırakılmış ya da bugünkü ifadeleriyle diplomasız bırakılmış bir kadın dünyası var. Bunu tahlil edeceğiz. İkinci başı bu sorunun, kadını, genç kızı, eğitimli, diplomalı yapmaya yanaştığımızda, Müslümanı Müslüman yapan temel prensipler veya eğitim diye tercih yapmak zorunda bırakılabiliyoruz. Bunun neticesinde asırların birikimiyle asırların biriktirdiği zannedilen bir birikimle eğitimden, diplomadan ve kültürden bir tür uzak bırakılmış kadınlarımız, kızlarımız ya da her şeye rağmen ilim ya da diploma sahibine göre değişiyor bu karar, elde etmek için yollara dökülmüş, üniversitelere intikal etmiş kadın dünyası. Bu çift başlı bir sorun. Bu sorunu ne kadar çözebiliriz, ne kadar çözemeyiz? Bu konuda iddialı konuşmak mümkün değil. Çünkü son 20-30 yılda Müslümanlar olarak Türkiye'de ve diğer İslam topraklarında kadının diplomasızlığı sorunu çözülmüştür. Hatta o kadar ki medreselerde bile genç kızların başarı oranı, rağbeti erkeklerin kat kat üstündedir. Üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde mesela genç kızlarımız erkeklerden sayı olarak da daha fazladırlar, kalite olarak da daha yoğundurlar. Dolayısıyla diploma bazında, bilgi yığıma bazında bu sorun çözülmüştür. En azından çözüme doğru gitmektedir. Ama ilimden beklenen şeyler açısından bakıldığında, Müslüman kadın, bu ümmetin kızı açısından bakıldığında bir zaman sonra keşke bunlar okuma yazma bilmeden evde mi otursalardı denecek bir sürecin içinde bulunuyor Müslümanlar. Burada biz kör ve akılsız bir şekilde kadın cahil kalmalı. Kadın İlimle meşgul olmamalı, çocuğunu doğursun, kocasının bulaşıklarını, çamaşırını yıkasın diyecek düzeyde bir ümmet değiliz. Bu sözü biraz sonra söyleyeceğiz. İki nedenle söyleyemeyiz. Dinin temelleri ortada. Din bunu söyletmez. Tarih ortada. Ümmeti Muhammed'in tarihi ortada. böyle bir cahil güruh olarak kadınları tercih etme ümmeti Muhammed'in seçimi değildir. Napolyon ve benzeri zalimler İslam topraklarını işgal ettikten sonra erkekler bile ilim tahsiline gidememişlerdir ki kadınlar gitsinler. Mevcut 50 sene önceki, 100 sene önceki okuma yazma bilmemenin kadına ait bir sorun olması ümmeti Muhammed'in realitesi değildir. İşgal edilmiş topraklarımızdaki Fransız zulmünün, İtalyan zulmünün, İngiliz zulmünün doğal bir sonucudur. Alman hokkabazlığının getirdiği bir sonuçtur bu. Ümmeti Muhammed ilmi Allah'a giden bir yol görüyor. Görmek zorunda. Namaz gibidir ilim. Oruç gibidir. Hac gibidir. Yerfaullahu lezine aminu minkum vellezine utul ilme derecat. Mücadele suresinin ayeti. Gayet açık seçik. Allah iman edenlere, müminim diyen herkese, kadın ve erkek ayrımı yapmadan bir ilim yürüyüşü çizmiştir. Kadınlar namazda ne işleri var? Ne kadar denebilirse, kadının ilim yolculuğunda da o kadar işi var diye bir söz söylenebilir. Söylenemez yani. Böyle bir iddiada bulunulamaz. Bu, insanın kendi kafasıyla din uydurması, Allah-u Teala'ya bir tür başkaldırmasıdır. Yani biz ümmeti Muhammediz. Bu ümmet, bu hayat yolculuğuna, bu coğrafyada İkra bismi rabbikellezi diye başladı. Oku emriyle başlamış bir yolculuğumuz var bizim. Kadınlar okumasın sözü ne Kur'an'da var, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var, ne de ümmetin tarihinde böyle bir şey var. Ümmetin iradesini kaybettiği, düşman işgalinden nefes alamadığı dönemlerde, erkekler de zaten ilim yolculuğundan mahrum kaldılar. Kadınlar, erkeklerin bile ilim yolculuğundan mahrum kaldığı bir dünyada, doğal olarak zaten mahrumiyetin en ağır faturasını ödediler. Biz, Allah-u Teala'nın açtığı bir yol olan ilim koridorunda kadın ayrımına dair tek bir ayet, tek bir hadis, tek bir menkıbe yoktur diyoruz. Hatta şimdi işte ilahiyat fakültelerinde kızlar daha başarılı, daha yoğun okuyorlar. Hatta diğer fakültelerde de İlim namına kızlar erkeklerden başarılı. Şimdi mimarlığı, mühendisliği de aldılar erkeklerden. Yani nasıl 50 sene önce tek tük kadın bulunuyordu, herhalde bir 50 sene sonra da tek tük erkek bulunacak bilimsel dallarda çalışıyorlar. Burada ve başarılılar da. İmam Zehebi adını bilenler için derslerimizde, hadislerle diriliş derslerinde sık sık adını zikrettiğimiz 8. asıra doğru ümmeti Muhammed'in 7 asırlık ilim, alim, hadis, tarih birikiminin anahtar ismi olan zat, binlerce alim hakkında şu kalitededir, şu güzelliktedir, ilmine şu kadar güvenilir, bu kadar güvenilmez deme otoritesi Zehebi. Diyor ki, ben bir alim kadın konuşuldu da bu güvenilir değildir'e henüz rastlamadım diyor. Yüzlerce alim kadından söz ediyor. İşte bu alimdir, muhaddistir, müfessirdir, fakihedir diyor. Ondan sonra da diyor ki, erkeklerde çok tenkit edilen var. İşte ilmine güvenilmez filan da, kadınlarda tenkit edilene rastlamadım diyor. Yani Zehebi'nin bundan 6-7 asır önceki döneme kadar gelen alimler bazında Zehebi'nin hiçbir şekilde kadının başarısız olduğunu, bırak bir kenara söylemeyi, erkekler için söylenen başarısız sözler kadın için söylenmemiştir diyor. Bu yüzden de İbni Hazm, ya ondan iki asır önceki bir alim, usulü fıkı kurallarından söz ederken, bir kadın alim önümüze çıktığında, erkek bir alimin koyduğu kurallar, yaptığı içtihatlar gibi görmek zorundayız. Bu ümmetin içinde kadın ve erkek ayrımı alimlikte yoktur diyor. Şevkani, Yemen'in alimlerinden, kendi çapında müçtehit bir zattır. O da şu şekilde tespit etmiş. Bu ümmetin içerisinde tek bir insan, kadın olduğu için bir müçtehidin görüşü ikinci sınıftır dememiştir henüz diyor. Bu da yaklaşık olarak 1100 senelik tespitini söylüyor. Yani 1100 seneye kadar kendinden geri doğru gittiğinde Şevkani, yani karıların lafına mı bakacağız türünden çıkışları var ya erkeklerin, bu henüz bu ümmetin içinde söylenmemiştir diyor. Neden? Çünkü ilim ve alim ilişkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanıyor. Alim peygamber varisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere bırakıyorum bu mirası buyurmadı ki. Ümmetinden alim olan herkese bıraktı. Kadın da alim olur. Örnekler vereceğiz. Kadınlarda da alimler, müştehit, ashab-ı kiram döneminde var. Ashab-ı kiram döneminde hem şeriat ilimlerinde, hem tıp ilimlerinde meşhur isimler var. Erkekler gibi onlar da sıyrılmışlar. Yani İbn-i Kayyım, ashab-ı kiram içinde müştehit düzeyde alimleri sayarken, yaklaşık 120 tane isim veriyor. Bunlardan 7-8 tanesini de kadınlar olarak öne çıkarıyor. Hep sadece Ayşe annemizi alim, müçtehit olarak biz sayıyoruz. Ayşe anamızdan başka kadınlar da var. Elbette, elbette. Bir toplumda 100 tane erkek alim var, 48 tane de kadın alim var. Yarı yarıya olmuyor. Hayatın her alanında böyle. Kaç kamyon şoförü kadındır? Şu ana kadar kaç kadın astronot çıkmıştır? Yani kadın doğası gereği, yaratılışı gereği hayatın her alanında yoğun bir şekilde bulunmuyor. Allah'ın yarattığı tarz onu şoförlükte de geri çekiyor. Siyasette de geri çekiyor. Şimdi mesela ben gülünç buluyorum. Gülünç buluyorum. Bir tiyatro niyetiyle biraz da dersi hafifletmek için söylüyorum. Bu dersimizin konusu olamaz. Mesela çıkıyor siyasetçiler, bu toplumun yarısı kadın diyorlar. Hatta %51'i kadın, %52'si kadın bu toplumun diyorlar. Kadını geri bırakamazsınız diyorlar. Onun milletvekili seçimine, belediye başkanı seçimine aday gösterdiği yerlerde, kazanılacak yerlerde, çünkü her partinin kazanacağı, kazanamayacağı yerler var. Bakıyorsun %1 gösterdiği kadın aday. Allah için biraz samimiyetin varsa, madem %52'si kadın, %40'ını da aday göstersene kazanacağın yerlerden. Demek ki o da biliyor. Kim siyaset yapıyorsa, kadını böyle kullanıp onların reylerine talip oluyorlar. Sağcısı, solcusu, kimse artık yani. Reylerine talip oluyorlar. Ama hayatın içinde kadın siyasette %50 bulunursa, siyaset belki iyi gider ama toplum çöker. Bunu da biliyorlar. Bunu da biliyorlar. Yumurtlayacak tavuğu bile kesmiyor çiftçiler. Niye? O zaman geleceğini kurutursun tavukların. Yani kadını Allah'ın koyduğu yerde tutmak gerekiyor. Ama buna rağmen kadının ilim kabiliyeti var. Kadının siyaset kabiliyeti var. Kadının teknolojik kabiliyeti var. Kadının matematik kabiliyeti var ise eğer, o orada sıyrılıyor. Hiçbir zaman erkek kadar sıyrılmıyor. Hadi diyelim, hadi diyelim onların ibadesini İslam toplumu kadınlara baskı yaptı. Bu baskıdan dolayı kadınlar ilimde geri kaldılar. Tamam, buyur. Almanya kadın konusunda en ileri düzeyde hak hukuk eşitliği sağlayan bir ülke. Fizik fakültesinde kaç kadın fizik profesörü var? Kaç erkek fizik profesörü var? Bu kadar basit. Yani İstesen de %50-50 yapamıyorsun bunu. Niye yapamıyorsun? Allah-u Teala'nın kadına biçtiği rol daha farklı. Bu farktan dolayı kadın sıyrılmak istese de sıyrılamıyor. Böyle bir istatistik bilmiyorum ama ortaya atıyorum bunu. Yani kaç kadın mesela akademisyenlik yolunda üniversitelere müracaat ediyor ve kaç erkek müracaat ediyor? Sonra sonuna kadar bunlar emekli oluncaya kadar o akademisyenlikten kaçı sürdürebiliyor? Kadınlar erkenden dökülmek zorunda kalıyorlar. Neden? Kadın çocuklarıyla işi arasında tercih yapmaya başlıyor. Zamanla eziliyor. Çocukları daha rağbet ediyor. Erkekten daha fazla bırakmak zorunda ya da akademisyenliği ikinci plana itmek zorunda olduğunu düşünüyor kadın. Hayat ve hayatın rengi onu o hale getiriyor. Evet, ortada bir az kadın alim İslam toplumunda diye bir realite var. Ama bu realite kadından kaynaklanıyor. İslam'dan kaynaklanmıyor. Kadının en büyük ibadet olan namazını da zaten hayatının üçte birinde kılmıyor. Namazda bile üçte bir erkeğe göre geri kalıyor kadın. Ama bu kadınlığına ve onun Müslümanlığına bir leke getirmiyor. Hılkatiyle, yaratılış tarzıyla ilgili bir ayrıntı bir Müslüman olarak, ümmeti Muhammed olarak, Allah'ın kulları olarak kendimizi görüyoruz. Allah'ın kullarıyız. Birbirimizin kralı değiliz. İnsanlar olarak birbirimizin hükümranı olma hakkına sahip değiliz. Allah kadına da bu yolu açtıktan sonra erkekler kim olmuş bunu kapatacaklar? Ömer bin Hattab radıyallahu anh Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen meşhur bir sözü var. Hepimiz için çok anlamlı. Bugünkü Müslümanlar için de anlamlı. Bu sözünde Ömer radıyallahu anh diyor ki, biz cahiliye döneminde kadınları adamdan saymazdık diyor. Sonra vahiy geldi, kadınlara da bize verdiğini verdi diyor. Her şeyi vahiy taksim etti diyor. Biz şimdi Ömer radıyallahu anh'ın cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık sözüne geri mi döneceğiz? Yani kadına Allah vereceğini verdi. Vahiydeki hakkını kadına da lütfetti Allah. Biz kim oluyoruz ki? اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Biz mi Allah'ın rahmetini taksim edeceğiz? Asla. Kadın, erkek yok. Allah ve kulları var. Burada ashab-ı kiram içinde muhteşem örnekler var. Amura isimli kadın var. Bu da Müslim'de rivayet edilen bir hadistir. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki hayat hikayelerinden bahseden bir üslubunda diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki Kaf suresini ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından ezberledim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası değil bu. Nasıl ağzından ezberlemiş? Cuma namazına gidiyordum diyor. Cuma namazında da sık sık o sureden okurdu diyor. Kadın demek ki zeki, cuma namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu sureyi, Zamm-ı Sure olarak okuduğu sureyi ezberlemiş. Eve gidince de tekrar mı etmiş, nasıl etmişse, bir onurlu hatıra olarak, ben Kaf suresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından ezberledim diyor. Radıyallahu anha. Burada hem kadının cuma namazına gittiğine dair bir ipucu yakalıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık Kaf suresini cuma namazında okuduğunu görüyoruz. Yani bu bilgiler bugün kadınlar niye cuma namazına gitmiyor diye bir tartışmaya bizi götürüyorsa biz hala kavanozun etrafını yalıyoruz demektir. Yani nereden ne çıkarıyoruz? Bu kadın farzdı demiyor. Ben giderdim diyor. Yer varsa camide giderdi. Şimdi de farz değil. Gene gidebilir kadın. Gene gidebilir. Ama Kevser ve İhlas suresini ezberleyebilir artık. Kaf suresini zor ezberler. Dünyanın en zeki kadını 80 sene İstanbul'da namaz kılsa Kaf suresini ezberleyemez. Kadınlar camiye niye gitmiyorlar cumaya diyorlar ya da, madem bu kadar hassassın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç sayfa Kaf suresi onu okuyormuş Kur'an'da. Cuma'da onu okutsana göreyim. Cuma'da okutsana, ezberlesin hadi kadınlar göreyim. Yani hoşumuza giden, dedikodu üretecek, ümmeti Muhammed'in içinde huzursuzluk çıkaracak tartışmalar yerine kalite arasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ala külli hal, ilim, alim, kültür, bir çapta da kültür konuşuyoruz. Burada diyoruz ki kadın erkeğin yarısı, erkek kadının yarısı toplum bazında bakıldığında, dolayısıyla İslamiyet toplumun yarısını cahil bırakmak gibi bir politika güdebilir mi? Hatta kadınların erkeklerden daha çok olacağına dair haberler de var. İslamiyet toplumun büyük bölümünün cahil kalmasında sakınca görmeyecek bir din mi? Oku ayetiyle başlamış bir din bu. İlmi cihat görüyor. Alimlerin mürekkeplerini şehitlerin kanıyla karşılaştıran bir din bu. Toplumun yarısı cahil olsun. Hem el mer'atu ra'iyetun fi beyti zevciha diyecek. Yani kadın erkeğin evinin sorumlusudur diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu kültürden, kalemden, defterden, kitaptan uzak tutacak. Ya bunu akıllı bir insan düşünür mü ki Allah'ın dini İslam'da böyle bir şey düşünülebilsin? Hayır. Bunu söyleyen İslam namına bir şey söylemiyordur. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadın eğitmekle ilgili tavırları var. İbn Abbas radıyallahu anhuma bir hatırasını naklediyor. Yani hepimiz bir anlığına kalemleri bir kenara bırakalım şimdi. Kalemleri bir kenara bırakalım. Kadın eğitimindeki bizim beceriksizliğimizi, toplumun beceriksizliğini, Avrupa'nın ordularına karşı zamanında tedbir alıp kıyam edemediğimizden kaynaklanan zulüm görmüşlüğümüzü örnek olarak nereden biz cevap veriyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma bir hatırasını naklediyor. Bir bayram günü diyor. Bayram namazı biliyorsunuz Mescid-i Nebi'de kılınmıyordu. Açık arazide, musalla denen yerde kılınıyordu. Bir bayram günü namazı kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hutbe okudu. Hutbe okuyunca minbere çıktı ya, minbere çıkınca arkada kadınlar var. Anladı ki kadınlar konuştuğunu tam duyamadılar. Sesi yetmedi. Minberden indi. Bilal radıyallahu anh'ı yanına aldı. Gel Bilal dedi. Kadınların yanına gitti. Aynı konuşmayı onlara tekrar yaptı orada diyor. Sahih hadisi şerif bu. Ne hissediyor? Toplumun %50'si bu. Bunların cahil kalması diye bir şey söz konusu olamaz. Hutbe okuyor. Hadi bayramınız mübarek olsun dedi. O arada baktı ki kadınlar tam duyamadılar konuştuğunu. Aldı Bilal'i yanına, kadınların yanına gitti. Hatta İbn Abbas diyor ki, kadınlar o kadar coştular ki diyor. Şimdi aynı durum o zaman da varmış demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasından heyecanlandılar. Küpelerini, bileziklerini, neleri varsa sadaka vermeye başladılar. Bilal de eteğini kaldırdı. Böyle cübbe giyiyor ya, eteğini kaldırdı. Yani avuçları almadığı için Bilal'in eteğine doldurdular. El marmut dolduruyor gibi küpe, yüzük, bilezik atıyorlar. Yani Efendimiz minberde konuştu. Onu tam anlamadılar. Bizzat Efendimiz zavallı kızlarım anlamadı diye gidince bu üstün alaka üstün sonuç vermiş. Hadis ya. Hadis. Biz burada Müslümanlar olarak dinimizin bu gerçeğine bir cevap mı vereceğiz? Kadınlar duymadı diye özel gidip onlara konuşan peygamberin var senin sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugün haykırarak konuştuğumuz bir gerçek var. Bize eğitim dedikleri şey bugün, diploma peşinde koşturdukları şey bugün, ne kadar bilgi verme, insanı bilgiyle donatmadır, ne kadar standart kapitalizme uygun insan yetiştirme fabrikasıdır okullar. Bunu tartışıyoruz biz. Eğitime karşı çıkan Müslümanın Kur'an namına bir bilgisi yoktur. Ama eğitim adına ahlakı, iffeti, iradeyi sıfırlayan anlayışa itirazımız var bizim. Bu itirazı yapmadıkça da kendimizi Müslüman olarak zor idrak ederiz. Yani bir 10 sene, 15 sene eğitim görmüş bir insan, kapitalizm ve liberalizm şartlarına daha uygun bir insan olarak mı çıkıyor? Kendisini bilime vermiş insan olarak mı çıkıyor? Bilim, gençlerde üniversite sonrasında bir zevke, ibadet türlü bir zevke mi dönüşüyor? Matematik olsun, fıkıh olsun, biyoloji olsun, astronoloji olsun, tıp olsun, ne olursa olsun. İbadet mantıklı bir sonuca mı geliyor? Yoksa devlet memurluğuna kapı atacak bir merhalenin şartı olarak mı görüyor? Tartıştığımız alan budur bizim. İlmi ibadet düzeyinde zevkle ele alan gençler oluşuyorsa, hepimiz Allah'ın izniyle ceketimizi bile giymeden hızlı bir şekilde eğitim kurumlarına koşmalıyız. Hayır. Bu elde edilecek şu kağıt, şu A4 kağıdı düzeyindeki bir diploma tapındığım memurluğu bana getirecekse, o memurluğu elde ettikten sonra da vatan sevgisi dahil her şey benim maaşıma, rüşvetime, forsuma kurban edilecekse, bu eğitime köküne kadar karşıyız. Alfabesine de karşıyız o zaman. Yani buna insan şekillendirme diyebiliriz. İnsan eğitme diyemeyiz. Daha çok tüketen, daha çok kapital hale gelen ve daha çok kendi arzularına tapınan bir nesil yetiştiriyorsun. Buna eğitim diyoruz. Eğitim deme, Şekillendirme Bakanlığı de. Ümmeti Muhammed'in okumaya itirazı olamaz. Avrupa 1'den 9'a kadar sayarken Ümmeti Muhammed sıfırlı rakamlarla sayıyordu. 10 diyebiliyordu. Elhamdülillah. İlim konusunda Avrupa'nın bize söyleyecek tek bir sözü yoktur. Topraklarımızı kana buladıklarından sonra biz ilimde geri kalmaya başladık. Çünkü Avrupalılardan, canavarlardan canımızı kurtaramadık. Nerede medreselerimize yönelecektik ki? Evet, burada çok enteresan, bütün Müslüman kızlarıma, hanımefendilere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir hatıra nakledeceğim. İmam Müslim'in sahihinde 2295. hadisi şerif, Ümmü Seleme annemiz, radıyallahu anha, Ümmü Seleme annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ve kadın, dulken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmek şerefine nail olmuş, dünyada cennete girmiş bir kadın, şu hatırayı benim akil baliha olmuş bütün kızlarım dinlesinler. Ümmeti Muhammed'in 4 çocuktan sonra, 5.sine de hamileyim, bundan sonra da mı kitap okuyacağız diyen bütün kadınlarına selam olsun bu hadis yoluyla. Diyor ki Ümmü Seleme anamız, havz diye bir konu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzı Kevser'i var. Bu konuyu dışarılarda duymuştum da, bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından duyup ne olduğunu öğreneyim diye düşünüyordum diyor. Fakat bir türlü de öyle bir ortam nasip olmadı. Bir gün, şimdi dikkat et, cümle burada. Bu konu önemli değil. Havuz veya başka bir konu. Konu önemli değil. Bir gün oturdum evimde, hizmetçim saçımı tarıyordu diyor. Hizmetçim saçımı tarıyordu diyor. Ümmü Seleme annemiz. Dışarıdan bir ses duyduk. Ey insanlar! Resulullah konuşma yapacak, ilim öğretecek, gelin dedi diyor. Bir ses duymuş. Yani bu ses ne diyormuş? Ey insanlar! İnsanlar diye hitap ediyor Medine'de. Hizmetçi demiş, bırak. Sonra tararsın beni demiş. Oraya gidecek çünkü. Dikkat ediyoruz. Hizmetçisi demiş ki, anne demiş, bu ey insanlar diye erkekleri çağırıyor. Sen saçını tarayayım, sen gitme diyor. Yani kadınlar da gelsin diye ek bir uyarı yok. dönmüş demiş, yavrum insanlar diyor, ben de insanım diyor. Bu ilimden benim de nasibim var diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Anamız Ümmü Seleme radıyallahu anha böyle anladı. Hangi cahil, hangi cahil, zilzurna cahil çıkıp da şimdi okumayı erkeklere mahsus bir şey zannedebilir. Bunu iddia eden de akıl mı olurmuş? Biz kitap okuyan, not tutan, İhya-i Ulumuddin'i ailece iki defa okumuş, notlar tutmuş, hatta birinci ciltteki bir konuyla dördüncü ciltteki bir konu arasında bir anlaşamadığı terslik var. Onu gitmiş bir alime sormuş. Bu iki cilt arası yani. Binlerce sayfa sonra o konudaki tuttuğu notlarla farklılıklar bulmuş. Çocuğunun mamasını yaparken bir yandan da kitabın sayfalarını karıştırıyor. Onun için dünyanın en değerli kitabı. Bana göre yani Kur'an'a ve hadis açısından değil. Kağıda basılmış en değerli kitap bir kadının hamuruyla uğraşırken, çocuğunun mamasıyla uğraşırken, kitap sayfasını çevirmek zorunda kaldığı için, buralarında hamur lekeleri, işte yemek lekeleri, çamaşır suyundan kitaba damlamış, yani kadınlığından kaynaklanan sorunlar onun okuduğu kitaplarda var. O kitap dünyanın müzelere konacak en değerli kitabıdır. Elindeki hamurla kitap okumuş çünkü. Hatta 50-60 sayfası yırtık. Bu kitap niye böyle? Ben bebeği emzirirken bir yandan okuyordum. Okurken de o tırmaladı kitabı. O kitap milyon dolar eder. Çocuk emzirirken okunmuş kitap o. Bu ümmetin kalitesinden söz ediyorum. Bu nesli yetiştir dediğimiz kadın İbn Abbas'ı tanımıyor. Bu Ümmü Seleme'nin kültürüne sahip değil. Demek ki kendisini insan kabul etmiyor. Erkekler konferansa gitsin. Ben burada oturayım diyor. Hayır. Çağırıp vakıfları Allah'tan utanın. Toplumun yarısı biziz. Siz niye sadece erkeklere konferans veriyorsunuz? Niye erkeklerin ortasında ayet hadis dinlemeye mecbur ediyorsunuz bizi? Niye bu hoca efendiyi sadece kadınlar için çağırmıyorsunuz buraya? Demeli kadınlar. Yırta yırta haklarını alsınlar. Demokrasiden haklarını aldılar. Niye dinden haklarını almıyorlar? Ümmü Seleme onların anası değil mi? Radıyallahu anha. Kızım insanları çağırıyor, ben insanım diye kalkmış. Saçını taramaktan vazgeçmiş. Başörtüsünü takıp Resulullah dinlemeye gitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama gelinlik giyer gibi elbiselerini giyip taranıp parfümünü sürüp filan hoca efendinin konferansına gidenden söz etmiyorum. Ezan okununca camiye gider heyecanı ile Resulullah dinlemeye, bir konferans dinlemeye, bir hadis dersi dinlemeye, kendi menkıbelerini anlatan değil, Buhari'den bir bölümü anlatan hoca efendiyi dinlemeye gideni söz ediyorum. Biz kitap karıştırmayı bilmeyen kadınlara emanet ettiğimiz çocukları alim yapmak istiyoruz. Onlar medreselere gidiyorlar. Hocalar onlara vurup kırıyor, dövüyor. Dinden soğutuyorlar. Neden? Kitap zevkini anasından almamış çocuğa, tıpkı yemek yemeyi anasından öğrenmemiş bir çocuk 12 yaşındayken, 15 yaşındayken bir yere gidip kaşık tutmayı öğreniyor gibi oluyor bu sefer. Hayır! Vallahi hayır, billahi hayır. Kadınlar, analar çocuklarımıza kitap karıştırma zevki öğretmelidirler. Mesela Müslümanların evlerinde kitaplar hep böyle çocukların ulaşılamayacağı yerlere konur. Yırtar çocuklar kitapları çünkü. Yırtarlar. Çocukların ilaçlar gibi, hani ilaçları da çocuğun uzanamayacağı yerlere koyuyorlar ya, tıpkı onun gibi. Hayır. Bırak İhya-i Ulumuddin dahil, çocuk yırtsın birkaç sayfasını. Yırta yırta herhalde sonunda bırakacak. Yenisini alırım ben bir. Yeter ki benim çocuğum otursun, kitap yırtsın. Kitabı oyuncağı bilsin. Bu yanlışın bir dipnot olarak zikrediyorum. Kadınlar çocuklarının namazını bozmasından korktuğu için namazı hep böyle çocuklar oraya böyle bir oyuna daldırıp seccadesini kapıp çocukların olmadığı bir yere, yatak odasına falan gizli bir yerde namaza giderler. Yahu Lenin döneminde mi namazı kaçırıyorsun? Hayır. Çocukların ortasında namaz kılınır. Namaz çocukla beraber kılınır. Niye? Çünkü çocuklar namazı nereden öğrenecekler? Ya bu annem güya fırında börek yanıyor diye heyecanlıydı. Ezan okununca börek mörek gitti, namaza durdu. Bu bir eğitim. Çocuğa namaz eğitiyoruz. Bunu bir dipnot olarak söylüyorum. Kitapla da bağlantılı. Çocuklara oyuncak kitaplar, kendi kitaplarını aldık. Yırta yırta bitirdi. Geldi Hilal-i Ümit'ini yırtı. Yırtsın ya, çocuk yırtsın. O yırtıkları da hatıra olarak sakla sen. Büyüyünce de ki, sen bu kitabı yırtmıştın, şimdi oku bunu bakayım de. Evet, biz ilim uğruna kadınlar evlenmesin demiyoruz. Diyemeyiz. Biraz önce dedik ya, fıtrata aykırı bir iş olur bu. Ama yani bir kadın mesela şöyle İhya-ül-Ümid-Din çapında 50-60 kitap okumuş olmalı. Riyaz-ı-Salihin'i şöyle 3 senede bir hatmetmeli bir kadıncağız. Başka türlü tarlası kurur. Bereketsiz bir hayat yaşar. Allah muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed kesinlikle cahil kadınların ümmeti değildir. Ama diplomaya tapınmayan, devlet memuru olmak için 15 sene sokaklarda yürümeyen kadınların ümmetidir. Devlet memurluğu, bir zenginin sekreteri olmak gibi şeyler Müslüman kadının aklından geçmez. İlim tiryakisidir o. Matematik okur, biyoloji okur, okur, her şeyi okur. Ama kadınlık açısından kendisini feda etmez. Burada şefaatlerine nail olmak için İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmet gibi içtihad edebilen, fetvalar veren müçtehit kadınlarımızdan örnekler zikredeceğim. Sadece Ayşe annemizi zikretmek gibi bir düşüncem yok. Özellikle mesela Bintil Mehamili isimli bir kadın var. 377 yılında vefat etmiş. Kerime Binti Ahmet var. 463 yılında vefat etmiş. Ayşe Binti Hasan var. 460 yılında vefat etmiş. Fatıma Dakkak diye bir kadın var. 480'de vefat etmiş. Bintü Zehbel isimli bir kadın var. 532'de vefat etmiş. Fatıma Bintül Bagdadiye diye bir kadın var. Bunlar Ebu Hanife gibi kadınlar. Ama erkekliğe yakışmaz tabi bunlara da imam demek diye düşündürsek bunlar yok dünyada. Allah'a hamdü senalar olsun. 3 kız çocuğu yetiştiren, insana cennet vadim olsun mümin olarak diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyormuş bu kadınları görünce anladım ben onu. Muhteşem bir şey ya. Ümmeti Muhammed'in her alanda kadınları başarılıdır ama iffetlerinden, ahlaklarından verebilecekleri tek bir kelime yoktur. Bu şartla bunları konuşuyoruz. Burada özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden itibaren ümmeti Muhammed'in kadının cahil kalmasına razı olmadığını vurguluyorum. Şimdi ise cahil bırakılmış iddiası var. Hayır, hayır. Asla bu doğru değil. İslam'ın ilk döneminden itibaren tıpta uzman kadınlar var. Rafidetül Eslemiye diye bir kadın var. Ta sahabe döneminde doktor kadın, Ümmü Süleym isimli kadın var. Ümmü Sinan var. Bunların isimlerini zikredeyim. Emine Bintil Kays var. Küayb Binti Süf Sagle isimli kadın var. Şifa Binti Abdullah isimli kadın var. Ümmü Atiye. Bunlar ashab-ı kiram ve tabi'in döneminde erkeklerin de gidip muayene olduğu kadınlar bunlar. Ve bunlar Medine'de yetişmiş kadınlar. Bir hayal konuşmuyoruz. Daha, yani sadece o döneme ait bir şey var. Burada biz kardeşler, bir örnek zikredeceğim. İnşallah hem şefaatine nail olmamıza vesile olur, hem de bir şey düşünürüz. Hani Ümmü Seleme annemiz, ben de insanım, beni çağırıyor Resulullah dedi ya. Hatırlar mısınız Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminde Kur'an hani sağda soldaydı. Topladılar, tek bir kitap haline getirdiler Kur'an-ı Kerim'i. Sonra ne yaptılar onu? Sonra ne yaptılar Kur'an-ı Kerim'i? Bir kitap haline geldi. Böyle bir dosya oldu. Bağladılar onu iple. Ebu Bekir halife, Ömer onun veziri ne yaptılar? Bir kadına teslim ettiler Mısaf'ı. Bir kadına emanet ettiler Allah'ın kitabını. Bu ümmeti Muhammed'in kadını nerede gördüğüne dair en basit ölçülerden birisidir. Nevevi rahmetullahi aleyh El-Mecmu isimli kitabının ön bölümünde fetva ile ilgili kim fetva verebilir bu dinde konuşurken çok önemli bir dipnot koyuyor. Diyor ki bu ümmetin kültüründe din öğretmek, alimlik, fetva ve içtihat konularında erkekle kadın farkı diye bir şey yoktur diyor. Müslümanlar becerip kadın alime yetiştirememiştirler. İlahiyatçı yetiştiriyorlar şimdi. İlahiyatçıya itiraz var. Bu itiraz yanlış. Evet biz yani alim istiyoruz, İlahiyatçı istemiyoruz demiyoruz. Bugünkü adı ilahiyat olabilir. Ama talebelerine modernizmi yansıtacak hoca hanım değil bizim aradığımız alim. O ayrıntıya itirazımız olur. İlahiyatta yüksek noktalara gelinceye kadar çok şeyini kaybetmiş kadın değil bizim aradığımız kadın. Biz Seyyide Nefise diye bir kadın var. Yıllarda, hicretin 100. senelerinde doğmuş. Tam net doğum tarihini bilmiyorum. İmam Şafii'nin derslerine katıldığı bir kadındır bu. Bildiğimiz meşhur İmam Şafii'nin hocalarından. Şu meşhur İbni Hazm denen alim, 5 mezhepten 5. yani Zahiriye mezhebinin imamlarından birisi, Allah rahmet eylesin, kendisi diyor ki, ben adam oldum artık, buluğ çağına geldim diye bilininceye kadar öğrendiğim bütün ilimleri, Arapça, belagat, fıkıh ve diğer ilimlerin tamamını kadınlardan öğrendim diyor. Endülüs'tü bu zat. Endülüs'te zengin bir ailenin çocuğu olduğu için iyi alimlerden yetişsin istemiş babası. İyi alim de kadınlarmış. Sonra akıl bali olunca bunu babasına söylemiş herhalde. Nasıl söylediyse, tamam oğlum daha sen kadınlardan ders alma demiş. Ama o zamana kadar her şeyi anlamıştım diyor. İçtihad edecek noktaya gelmiş o zamana kadar. 456'da vefat etmiş İbn Hazm. Tam 1000 sene önce bugünkü rakamlardan. 1000 sene öncesine kadar bu böyleymiş demek ki. Abdülkerim Es-Sem'ani isimli zat hocalarını zikrederken 69 tane kadın alimden icazet aldığını söylüyor. 69 kadın müçtehitten içtihat almış. 562 yılında vefat etmiş bu da. Filan yerde Arapça bilen bir kadından söz etmiyoruz. Bir talebe icazet almaya gidiyor. Birinden fıkıh icazeti, birinden hadis icazeti, birinden filanca icazet toplamaya gidiyor. Bu icazetlerde işte o 100 hocadan icazet aldıysa 69 tanesi kadınlardı diyor. Elif cüzü öğretmiyor. Dadılıktan söz etmiyoruz. Suyuti Allah rahmet eylesin, okyanus adam. Hocalarını sayıyor. Bu hocaların içerisinde 50'den fazla kadın müçtehit var. Suyuti'yi yetiştirmişler. Biz ümmet olarak ilimle kadını savaştıracak bir ümmet miyiz ya? Kitaplarını okuduğumuz alimleri kadınlar yetiştirmişler. İbni Hacer'in meşhur Fethül Bari'yi yazan Sahih-i Buhari'nin en güçlü şarihi İbni Hacer'in hocası Aişe binti Muhammed'dir. 816 yılında vefat etmiş. İbni Hacer gibi bir adam yetiştirmiş. Evet, tek hocası değil. Ama hocası. Güvenli hoca. Bizim şeriat alimlerimizde şöyle bir kural var. Kimin talebesisin sen? Kimlerden icazet aldın? Hocalarını sayarsın. Hocalarında sorun olan, akide açısından, işte siyasete çok dalmış, tavırları yanlış insanlarsa, biz o alimin çalışmalarını, kitaplarını, Fethül Bari gibi bir kitap olarak kabul etmeyiz. Hocaları kim, kendisi kim olacak gibi deniyor. Usul böyledir. Suyuti, iftiharla 60'a yakın hocasının kadın olduğunu söylüyor. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu da garip olacak tabii. Bu kadınlar nerede ders veriyor biliyor musunuz? Evlerinde. Büyük salonları var. O salonu işte stüdyo yapmış. Orada ders veriyor zannetmiyorsunuz. Ev dediğin iki oda. Birinde yatıyorlar, birinde oturuyorlar. Peki bu talebeler nerede ders okuyorlar? Evin önünde oturuyorlar. Camdan o ders veriyor. Perdeyle de cam kapalı. O bazı hoca hanımların öyle evleri de yok. Büyük camilere gidiyorlar. Büyük camiye büyük bir perde yapılıyor. Hasırdan bir perde yapılıyor. Tek başına o perdenin arkasında oturuyor. Talebeler not tutuyorlar orada. Talebeler okuyor. Yanlış oğlum diyor. Düzelt diyor. O şartlarda. Oyun oynamıyoruz. Suyuti yetiştiriyoruz. İbni Hacer yetiştiriyoruz. Sem'ani yetiştiriyoruz. İbni Hazm yetiştiriyoruz. Oynamıyoruz burada. Bu ümmet cahillikle itham edilebilir. Kadını okuma yazma bilmiyor diye itham edilebilir bir ümmet midir? Nauzubillah. İftiranın da bu kadar olur mu ya? Ancak burada notlarımız var. Şimdi ben bunları söyledim ya. Nurattin Hoca bile açtı kapıları, kızlar artık yuha, arkeolojiye kadar ne varsa bütün bölümlerde, öyle değil. Bu sözleri ilim emaneti gereği, ümmeti Muhammed'in prestiji gereği dillendirdim. Böyle inanıyorum. Söylediklerime inanıyorum. Ancak bu sözlerimi dört kilitle kilitliyorum. Bir, bizim ilime ve bilime kurban edebileceğimiz dinimiz yoktur. İlim elde edeceğiz, diploma elde edeceğiz, icazet alacağız diye dinimizi yonturmayız. Dinimizin güçlü olduğu, dindarlığımızın korunabildiği yerde ilimden söz ediyoruz. Bir. İki, ilme ezdirebilecek ahlakımız da yoktur bizim. Ahlaksız alim aramıyorum ben. Fakülteye girdiğin günkü edep ve hayan, utangaçlığın, erkeklerin bulunduğu kafeteryaya girmeyi ateşe dalmak kadar görüşün, 4 yıl sonra o fakültenin 4. sınıfında nerede diye sorarım. Şimdi erkeklerle kantinde Nescafe içiyorsan, sen ilim elde etmedin. Elde ettin tamam, koca bir kağıt verdiler sana ama başka bir sorun var, ahlakın gitti. Ahlakının olmadığı yerde kesinlikle biz yokuz. 3. İlim ne erkekliği ne de kadınlığı bitirmemeli. Ruculetimiz ve unusetimiz, yani kadınlığımız ve erkekliğimiz eridiği zaman ben ilmi ne yapacağım ki? Ben öldükten sonra bana diploma verseler bir kıymeti var mı? Kadınlığın kaybolduğu yerde eş olarak, anne olarak, insaniyet olarak kadınlığın kaybolduğu yerdeki diplomayı diploma saymıyoruz biz. Tekrar ediyorum. Bir, dinim yoksa ilim de yok. İstemem. Ahlakım yoksa ilim de istemem. Kadınlığım kaybolduysa yine ilim istemiyorum. Doğa bozuluyor ya. Artık doğaya zarar veriyor diye poşete bile kanun getirildi kardeşim. Poşet bile olmasın isteniyor, doğaya zarar veriyor. Kadınlık doğasını kaybettiren bir ilim, ilim değil ki. Ve dördüncü kuralımız, ilim, yüzeysel hırslarımızı ve aile beklentilerimizi değil, kabiliyetlerimizi karşılamalı. Her doğan çocuk bu ülkede doktor olsun diye bir özenti olur. Öyle değil. Belli bilim dallarına kabiliyeti olan doktor oluyor. Gerisi eleniyor, dökülüyor. En mahremiyetli konu ilahiyat alanı, muhakkak bizim kızımız ilahiyat hocası olsun. Öyle değil. Kabiliyeti varsa olsun. Kabiliyetsizlere de ilim vererek ilmin değerini düşüremeyiz. Tekrar vurguluyorum. Burada ilim namına çok şey söyledik. Kadınlara ilim yolunu kapatmanın tek ayakla yürümek kadar komik olacağını ümmet için söyledik. Bu hakikati dillendirdik. Ama bu suistimale açık bir yol olmasın diye diyoruz ki, bir, dinim zarar görmeyecek bu ilim esnasında. Haramlardan helal yapmayacaksın. İki, ümmeti Muhammed'in kızındaki iffet ve ahlak sende olacak. Zarar görmeyecek. Üç, kadınlık bir zarar görmeyecek. Dört, kabiliyetin varsa ilerleyeceksin. Hayal ettiğin için değil, kabiliyetin olduğu için ilerleyeceksin. Aksi takdirde, kendinle boğuşursun. Psikiyatrik bir vaka olursun. Şizofrenik olursun. Ümmetin başına dert olursun. Bu şartlarda, bu dört parazitte bir bağlantı yoksa, erkek ve kadını yok. Hepimiz ilim talebesiyiz. Yeri gelir diplomamızı da alırız. Diploma nedir ki zaten? Muhakkak bulunsun. Ama ahlak vererek diploma alamayız. Din vererek diploma alamayız. Şeriatımızı yontarak diploma alamayız. Acilen evlenmesi gerekecek kadar fiziksel, biyolojik sorunları var. İlla ilim, medrese diye tutturamazsın. Tabiatın karşısına geçmenin bir manası yok. Dereyi yukarı akıtma. Senin nasibin bu kadarmış, evde okumaya devam et denir. Ve ilim bir kabiliyet meselesi. İbni Hacer'e hocalık yapacak kadın, demek ki Allah-u Teala'nın çocuk doğurmak için yaratmadığı, İbni Hacer yetiştirmek için yarattığı bir kadın. O, kitaplarına sarılınca, kocasına sarılmış gibi hissediyorsa kendini, her kitap yazdıkça elhamdülillah bir çocuğum daha oldu diyorsa, onun arkadaşları üçüncü çocuk için hastaneye, doğumhaneye gidiyor. Bu da telefonla konuşurken elhamdülillah 2-3 ay sonra bizim de olacak bir tane diyor. Sen evli değilsin, nasıl çocuğun olur? Yani kitap yazıyorum diyor. Ve biyolojik olarak da bir sıkıntı çekmiyor. İmanın şartlarından mı evlenmek? Bunu biz kurban edebiliriz ilme. Ama doğal olsun. Göstermelik olmasın. Çevre baskısından dolayı değil, Allah'ın yaratmış olduğu kabiliyetlerden dolayı olsun. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.